RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pod przewodnictwem prezydenta obraduje Rada Gabinetowa, zwołana ze względu na sytuację pandemiczną. Minister cyfryzacji zapewnia, że system edukacji jest lepiej przygotowany na nauczanie zdalne niż na początku pandemii. Postępowania sądowe wobec 6 niezależnych dziennikarzy rozpoczęły się w Mińsku. Epidemia koronawirusa i wznowienie pracy szkół to najważniejsze tematy obradującej od kilkudziesięciu minut Rady Gabinetowej. Obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Witaj Agnieszko. Czego prezydent chce się dowiedzieć od członków rządu? No, lista pytań prezydenta do członków rządu jest długa. Andrzej Duda chce dowiedzieć się m.in. od ministra zdrowia, na czym ma polegać strategia walki z epidemią w czasie jesieni, gdy jak co roku do koronawirusa dojdą też zachorowania na grypę. Prezydent chce również zadać pytania ministrowi edukacji o nowy rok szkolny. Wiemy doskonale o tym, że była długa przerwa w zajęciach szkolnych, a teraz od 1 września dzieci i młodzież ruszają do szkół. Chciałem zapytać pana ministra edukacji w związku z tym, jak wygląda sytuacja, jak minęły te pierwsze dni w szkole, jakie scenariusze są przewidziane, włącznie z tymi kryzysowymi. Andrzej Duda ma też pytania do szefa resortu finansów. Prezydent, zabierając głos na początku posiedzenia Rady Gabinetowej, podkreślił, że zależy mu na informacji w sprawie kondycji finansów publicznych oraz na symulacji, która będzie dotyczyła dalszego wpływu pandemii na gospodarkę. Prezydent Andrzej Duda przypomniał też, że ostatnie dane GUS niestety mówią o spadku PKB o 8%. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. System edukacji jest lepiej przygotowany do ewentualnej nauki zdalnej niż w marcu. Tak zapewnił w programie pierwszym Polskiego Radia minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jak dodał, jest dostępnych znacznie więcej materiałów, a nauczyciele mają dużo większe doświadczenie w korzystaniu z narzędzi do nauki zdalnej. Minister Zagórski podkreślił, że także przygotowanie sprzętowe stoi na dużo wyższym poziomie. Zostało zakupionych 145 tysięcy laptopów i 15 tysięcy tabletów. W tej chwili NASK finalizuje zakup 40 tysięcy tabletów z kartami SIM, więc gdyby była taka potrzeba, będzie można też ten sprzęt przekazywać, zresztą zostanie przekazany do gmin. Minister cyfryzacji przypomniał, że gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do sprzętu przekazywanego nauczycielom lub uczniom. Dodał, że prowadzony jest także program inwestycji w szybki internet na obszarach, gdzie nie ma do niego dostępu. W tym roku około 3,5 miliona gospodarstw domowych zostanie podłączonych do szybkiej sieci światłowodowej. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że bon pierwszaka to wyraz dbałości rządu o Polaków mieszkających poza granicami Polski. Międzynarodowy projekt zaprezentowany dzisiaj przez pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka zakłada wsparcie dla polskich uczniów mieszkających za granicą. Michał Dworczyk podkreślił, że bon pierwszaka jest skierowany szczególnie do Polaków mieszkających na wschodzie. W szczególności kładziemy nacisk na Polaków pozostawionych na wschodzie, mieszkających zarówno na kresach pierwszej, jak i drugiej Rzeczpospolitej. Ten program to wyraz dbałości o to, żeby Polacy, nasi rodacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, mogli utrzymywać, kultywować polską kulturę, polski język, polskie obyczaje. Bon pierwszaka to w pełni wyposażony w przybory szkolne plecak oraz stypendium w wysokości 400 zł dla uczniów polskich szkół za granicą. Wsparcie otrzymali już pierwszoklasiści na Litwie i Łotwie. W Mińsku rozpoczęły się postępowania sądowe wobec 6 niezależnych dziennikarzy. Wszyscy zostali zatrzymani w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Z Mińska Włodzimierz Pac. We wtorek w stolicy Białorusi zatrzymano 6 dziennikarzy czołowych miejscowych niezależnych mediów, agencji prasowej Biała Pan, największego portalu internetowego Tutbaj i gazety Komsomolskie Prawda w Białorusi. Dziennikarzy zatrzymano, gdy obserwowali protesty studentów w dniu rozpoczęcia roku akademickiego. Mieli na sobie kamizelki z napisem prasa i legitymacje służbowe. Przewieziono ich na komisariat w celu ustalenia tożsamości. Wczoraj, gdy próbowano rozpocząć procesy dziennikarzy, świadkami byli milicjanci. Gdy sąd zapytał jednego z nich o dane osobowe, ten podał różne daty swego urodzenia i adres, którego nie ma w Mińsku. Sprawy dziennikarzy odłożono, ale nie wypuszczono ich do domów, lecz odesłano do aresztu tymczasowego. Dziś mijają 72 godziny, czyli okres, który można na Białorusi przetrzymywać aresztowanego bez decyzji sądu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Elton John przywitał Państwa w programie Trzeciem Polskiego Radia tuż po południu. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek. Jesteśmy z Państwem w trójce do 13. Kilka dni temu, 25 sierpnia, minęło 50 lat od pamiętnego koncertu Eltona Johna, jego pierwszego koncertu w Stanach Zjednoczonych, tego występu w słynnym Troubadour klubie w Los Angeles. Koncertu, który tak doskonale został przypomniany w filmie Rocketman. 50 lat z Eltonem Johnem. W programie Trzecim Polskiego Radia również, to trzeba o tym pamiętać. I 95 raz jeszcze. Stanisław Sojka. Są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić. To była piosenka dołączona do albumu koncertowego z 95 roku. Albumu nagranego z Tajbrekiem, Janiną. Takie to piękne czasy, ta połowa lat 90. Proszę Państwa, teraz ważna informacja dla tych słuchaczy Trójki, którzy zechcą się wybrać na Lotos Siesta Festival. Koncerty dwa przed nami w najbliższych dniach i na oba dziś Państwa zapraszamy. Joshua Stefan, to jest koncert 8 września o godzinie 19:00, Stary Maneż w Gdańsku i Yami, koncert 12 września o godzinie 20:00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Przypomnę, 8 września Joszo Stefan, 19 Stary Manerz w Gdańsku, 12 września Jami, o 20 Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Lotos Siesta Festiwal, któremu patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Dla tych z Państwa, którzy chcą się na te koncerty wybrać, numer telefonu 22 7 3, a przy telefonie Dariusz Pieruk. No i Jami teraz w Trójce. Niech będzie, niech zaśpiewa. Teu nome é flor, teu nome é mar, e a forma que tenho de dizer que te amo é cantando. Teu nome é sal e tristeza também, quando te sinto longe dos meus sonhos. Teu nome é fado, teu nome é morna, quando a saudade teima em não querer partir. Eu te amo, eu te amo, meu amor. I love you, je t'aime beaucoup, ma chérie. Eu te amo, meu amor. I love you, je t'aime beaucoup, ma chérie. Teu nome é sol, teu nome é lua, nas noites quentes que a memória não quer apagar jamais. Teu nome é mel e o fim da jornada, pois sei que é contigo o resto da caminhada. Teu nome é semba, teu nome é tango, quando o meu corpo junto ao teu despede esta paixão. Eu te amo, eu te amo, meu amor. I love you, je t'aime beaucoup, ma chérie. Eu te amo, meu amor. I love you, je t'aime beaucoup, ma chérie. Już za kilka dni Jami w Polsce w ramach Lotos Siesta Festiwalu na koncercie. 21 minut po południu. Zapowiadałem dziś, że jeszcze wrócimy do płyty, która ma swoją premierę właśnie 4 września, w ten piątek, bo to jest album zatytułowany Renata, Przemek i Mężczyźni. Najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących? Podróż tak samo skończy się, gdybyś korytarzu spał. Martwisz się, nie zaśniesz, skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem długie jak wyjątkowy. Że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących. Podróż tak samo skończy się, gdybyś w korytarzu spał. Tego, że twój pociąg będzie opóźniony, czemu się nie boisz wcale, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Trzynaście takich duetów na płycie Renata Przemyk i Mężczyźni, bo ten rok 2020 jest takim czasem, kiedy Renata Przemyk obchodzi 30-lecie pracy artystycznej. Świętowanie zaczęło się już nawet w 2019 roku na festiwalu w Jarocinie, no bo to właśnie tam w 1989 roku Renata Przemyk, zespół Jachozna, na zaproszenie grupy Armia pojawili się właśnie na tamtej scenie jarocińskiej. No i tak to się wszystko zaczęło w 1989 roku. To Adam Nowak, jeden z tych mężczyzn na nowej płycie Renaty Przemyk. Piosenka zatytułowana Odjazd. Wspominałem dzisiaj Państwu w wielu miejscach naszego spotkania rok 1995, mówiąc, że tak naprawdę dla dekady lat 90. jednak najważniejszy był tamten rok. Jakże wyjątkowy. 1991. Oh no, I'm sad. Prawda, istnieją teorie, że takich utworów się nie zapowiada, ale ja mam inną. Może w tym momencie właśnie Trójki słucha ktoś, kto usłyszał tę piosenkę po raz pierwszy w życiu i nie wie, że to R.E.M. Losing My Religion z płyty Out of Time, 1991 rok. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca, jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak sobie pomyślałem, że skoro już się cofnęliśmy do tego 91 roku, to nawet się już nie zastanawiam nad tym, że to 30 lat temu. Ale skoro tak już się cofnęliśmy do tego 1991 roku, to jeszcze w tych dobrych czasach zostańmy. Co państwo na to? Thank you. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby. Już niedługo będzie 30 lat, jak wchodzili do studia, aby nagrać tę jedną z najważniejszych płyt w swojej dyskografii, bo od października 1990 do września 1991, więc tutaj jak najbardziej na miejscu jest określenie długo nagrywana płyta. Przez prawie rok pracowali nad Achtung Baby, zespół U2 i One. Za 23 minuty 13, program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. these spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile jutro. Wiem, to jutro. Jutro urodziny Freddiego. Na pewno więcej muzyki Freddiego i zespołu Queen w audycji około południa. Spotykamy się jutro w Trójce od 11 do 13. A teraz już zmierzamy nieuchronnie do końca naszego spotkania, ale przygotowałem dla Państwa jeszcze taką oto niespodziankę. Właściwie kojarzony jest głównie jako gitarzysta zespołu Bon Jovi, ale ma na koncie także 3 płyty solowe. Mnie wciąż najlepiej gra po latach ta płyta z roku 97 bądź 8, zaraz to sprawdzę. A mowa o Richim Samborze. To jest facet, który na gitarze gra jak trzeba, o czym się za chwilę przekonamy. Przed nami utwór zatytułowany Who I Am. child on the one, trying to act like his father's son, make him proud though he sometimes fails, locked up living in a jail. Who I am, I wonder who I am, I wonder. Who I Am, czyli kim tak naprawdę jestem. Richie Sambora, sprawdziłem, Undiscovered Soul, płyta ukazała się 23 lutego, jednak 1998 roku. To tak już, żeby wszystko było takie jak trzeba i zgodnie z faktami. Jeszcze trochę pohałasujemy w trójce do 13. Chris Cornell, Can't Change Me. To już czas się żegnać. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas w trójce od 10. My, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Mariusz Owczarek. No i tak jak zapowiadałem, w każdej godzinie dziś muzyka dla Kosy. Dla Janusza Kosy Kosińskiego, który dziś obchodziłby swoje urodziny. Van Morrison z podziękowaniami i do usłyszenia w trójce. Take away my sadness, ease my